Book 2 37 37 في الطريق ระหว่างเดินทาง هو يسافر بالموتورسايكل เขาขับรถจักรยานยนต ์ هو يسافرالبسكليت เขาขี่จักรยาน هو يذهب على الأقدام เขาเดิน هو يسافر بالسفينة เขาไปโดยเรือใหญ ่ هو يسافر بالقارب เขาไปโดยเรือ هو يسبح เขาว่ายน้ำ هل هذا المكان خطر ที่นี่อันตรายไหมคะ هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ هل التنزه ليلا خطر มันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน لقد أضعنا الطريق เราหลงทาง نحن في الطريق الخاطئ เรามาผิดทาง يجب أن ندور ونرجع เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ จอดรถได้ที่ไหนคะ أيوجد هنا موقف سيارات؟ ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ هل تمارس السكي؟ คุณเล่นสกีไหมคะ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ